لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، محمد saya nggih monggo la ilaha Swarga sarana aman. Mangga la ilaha Manggo Mas Iman. Leng-eleng si Ramadosa, temenana anggenmu ngaji, mongko ngedorong kasekanan Gusti Allah Kang Maha Mira, mugi paring lelampah barokah, sakinah mawaddah warahmah, akhir pecah husnul khotimah. Mangga salatullah. Oh, على النبي محمد صلوا عليه.